من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را بهود خارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکند یار سنگین قلب من زارم مکن بهری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را فقط تو را.